الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. واتبعت او تابعی مزا ملت آبائی ددین دخلو مشرانو ابراہیما د ابراہیم علیہ السلام و اسحاق او د اسحاق علیہ السلام و یعقوب او د یعقوب علیہ السلام ما کان لنا نخائیگی زمون سرا ان نشرکا باللہ دا چه برخدار جوڑکو دا اللہ تعالی سرا من شیع سسید ذالکا من فضل اللہ دا د فضل د الله تعالی ندی علینا په مونږ باندې او علی الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکو نه لا یشکرون قدردانی نکئی د الله تعالی د نعمتونو. یا صاحب السجن اے ملگرو د جل زما ارباب متفرقون آیا خدایان چنگ وانگ آیا خدایان جدا جدا خیر غردی ام اللہ الواحد القہار او کنا یو اللہ تعالی زورور ما تعبدونا من دونی تاسو بندگی نکوئی بید اللہ نا الا اسماء انا مگر دتشو نمونو سمیتموها کی او ای خودی دی تاسو اغنیم اغنمونا انتم تاسو و آباؤکم او مشرانو استاسو ما انزل اللہ ندیر علیگلے اللہ تعالی بیہا من سلطان و دیبانی سدلیل ان الحکم نشتے دے اختیار الا للہ ما مگر خاص الله لرا امرا او حکم کړه دې الله تعبدو دا چې بندگی وا نه کوي الا اياه مگر صرف د الله تعالی ذالک الدین القیم دا دین مضبوطه دا صحیح دین دے ولیکن اکثر الناس لیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون نپویگی یا صاحب السجن اے ملگرو زما د جیل اما احدکما ارشد یو تنسا سنا فیسقی ربه خمرا بس کوي وا په بادشاہ خپل باندې شراب و اما الاخر او ارشد بلے فَيُسْلَبُ نُپَائِ بَكْلَيْشِ فَتَعْكُلُ تُوَيْرُ نُخْرِبَ مَارْغَان مِرْ رَاسِ دَسَرْدَ دَنَا قُضِيَ الْأَمْرُ پُرَشْوَا خَبَرَا الَّذِي آغَا فِي تَسْتَفْتِيَان چداغی بارکی تا سدوالو تا پوسکو وقال للذی اویوی آغا کستا ظننا چی یکینو دی یوسف علیہ السلام انہو ناجم منو ما چی یکینن دے اخلاسی دن کے دے دی دوالو نا اذکرنی یاد کما عند ربکا د بادشاہ خپل سحا فانساه الشیطان نو یرک دا غنا شیطان ذکر ربی یاد ولنا یوسف علیہ السلام د بادشاہ خپل سحا فلبسا نپاتش یوسف علیہ السلام فی السجن بضع سنین فجیل کے سو کلنا وقال الملک اوی بادشاہ انی ارا یکیننا زوینما سوا بقرات سمانن و غواگان سربی یا کلوهن چخری غی سبعن عجابن و غواگان تپی و سبع سنبولات خضرن او و وگیشن و اخرا یا بسات او نور اوچو یا ایها الملأ اے معتبرو افتونی فی رویایا خبر را کئی ماتا پبارد خوب زما کی ان کنتم کئی تاسو لرویا تعبرون دو خوبنو تعبیر یستن کی قالوا اوی اغی اضغاثو احلام دا گڑ وڈا خوبو ندی وما نحنو او نیمونگا بتعویل الاحلام فتابیر دا خوبو نو بعالمین سپویا وقال اللذی اوی اعکس نجا چخلاص شویو منو ما دا آغی دوالو که دیانونا ودکرا بعد امتن حیات شورتا پس دیو مدی انا انبئوکم زبا خبر در کم تاسو تا بتاویلی پتابیر ددی باندی فارسلون بس اولی گئی ما یوسف راغوی اے یوسفا ایو صدیقو اے ڈیر رشتینیا افتنا فی سبع بقرات سمانن خبر راکا منگتا فو او غواگانو سربو کے یا کلو اننا چخری اغیل را سبعن عجافن او غواگانی ٹپی و سبع سنبولات خضرن او بارا دو وگو شنو کی و خرایا بے سات او نور اوچ لعلی ارجعو الی الناس خامخا چزا واپس لاڑ شم خلکتا لعلهم یعلمون خامخا چاغی پویشی ساپ درجا کالوے یوسف علیہ السلام تزرعونا کروندہ بکوئی تاسو سبع سنینا دابن او کلونا آباد پر لپسے فما حسدتم نو آغا چتاسو اللہ کئی فذرو نو پریدیا فی سنبولی پوگی خپل کی پوگو خپلو کی الا کلیلم مما تاکلون علاوہ داغنا چتاسو اخرئی ثم یاتی من بعد ذالکا بیا براشی پس دینا سبعن شدادن او کلونا سخت دکات سالی یا کلنا چوب خری ما آغا قدم تم لونا چتاسو مخی اخدی دید پارد دی الا کلیلن علاوہ دلوگنا مما تحسنون داغنا چتاسو ساتی دپارا دکرواندی ثم یوتی یاتی من بعد ذالکا بیا براشی پس دینا عامن یوکال فی یغاس الناسو چپاغی کے با فریاد رسی اکڑیش دا خلکو وفی یعصرون او اغی کے با اغی انگور نہ چوڑائی دا حضرت یوسف علیہ السلام جیل دا دتلو مرحلہ ذکر کئی یوسف علیہ السلام جیل دا لاڑا او داغ سرا د بادشاہ باورچی او ساکی دوارا د بادشاہ د قتلولو پا سکینڈل کے پا الزام کے دل نشو چی دی سازش کرے دے حضرت یوسف علیہ السلام چغیولی دو داغ دا چہرینا داغ فراست داغ پارسائی نیکی داغه دا خبرونا داغه اکل مندی و خیارتیا داغه دا کررار او دا عملنا داغه اغا پاک بازی اغا خکاری دلا چی کلده خوب لیده نو دای پی سلاو کلا چی ردی تپوسم دی داغه شخصیت نکو دیرا تپوی انسان خکاری و خیار دی اکل مندی دا خبرو نے پتہ لگی کردار نے پتہ لگی ذکر انا نراکا من المحسنین یوسف علیہ السلام تے خپل خوب بیان کا یوسف علیہ السلام پوئے شو کہ طالبان سبق لرالل شاگردان پیدا شو تپوس دا مسئلے کئی ضرورت راغل دے راشا زما خبری دا وغاق خام خاگ دی نو آغا وی راشا اس پا کی آغا خپل سودا خرسا کا مسئلہ را توحید ورد بیان کا غوگ بودک دی خامخا حد دا آغا انسان کار دے چرا چا پزلکے دا اللہ دے دین طرف وی اوائی چرا دا مسئلہ چا تا بیان کا موائیو ری نکہ یو طالب علم راشی و توائی حضرت ما تا بدا کتاب پڑھاو کے وی ولینا خوزبارا دا گورے دا قرآن یو یو آیت ترجمہ مخیمہ دا سبق بارا تا دا کتاب بارا تا ہم پڑھاو ما یو یو آیت دا قرآن بارا تا ہم وام نو پویا دے چیرہ دا دا او دے دے ضرورت دا کتاب دے او زمان مقصد اصل کی قرآن خلقو دا رسول دی دا دا سبق با ہم شی او زمان مسئلہ با ہم بیان شی یوسف علیہ السلام اول اغیدا خپل عقیده خودلا چه زما دا عقیده را ادا پر عمل که چه کم قانون چلیگی زرد قانون والا نیما زد یو جدا قانون منون که یما ز مسلمانم او زما پلرون نیکون دادی اغید اغا خپل شجره بیان کرا او دا آغا شخصیاتو ذکر وطاو که شغی طولو خلقو پی جندل می وطاواتو ملت آبائی روانی مزا پا دین دا خپلو مشرانو او بلکل چاہک پرس مشرانی تابداری کوا منخو آغا مشران یادو چه آغای یا پا دین پوینو غریبانان پتا وطنو پا دین مینو خدا را چه پا دین بانی غریبانان پوینو اکیده ننو خبر عمل ننو خبر د دیو تو ربان کسی بے کولی د پیرانو کسی بے کولی د ملنگانو کسی بے غریبانانو کولی د قرآن و سنت نا خبر نو او نا پویا او نا خبر او پا غلط غریبانان روانو دا بی خبری دا وجه او آغا خلقا چی آغای پویا او خلقو دے دا اللہ دین نبیانو او پا یودا سے لار او رسم و طریقے خلق اڑولیو چی آغای کے صرف دا آغای اغا خپل کار کی دا یا پویاو اخلق پویا کولنا دخپل امدن دو وجه نا ایا نا پویاو اسے دا زان نا پویا جوڑ کریو خلق پی دوکاو مونگو دا آغ مشرانو دا اتباع خبرو نکے چکم خلق پا دین پویاو حق پرسو و پا دین بانے چلی دل بے شکا دا آغ مشرانو نم اخلاو دا آغی پسی زان لکه یوسف علیہ السلام وی وطبعتو تابی مذابائی دخپلو مشرانو ابراہیم آچه ابراہیم علیہ السلامو زمان مشرانو یوار دادی خان داد حضرت یوسف علیہ السلام ها اور نکو و اسحاک علیہ السلام دائی نکو و یعقوب و یعقوب علیہ السلام دائی پلارو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یو پاک او شریف انسان چاہا دا پاک او شریف انسان زیو دیو پاک او شریف انسان وسیو او دیو پاک او شریف انسان کڑ وسیو آغای تیوی زما آغا کی درا چکمر دی شخصیات ہوا او زد آغای پا آغا دین و قانون باند روانیم چونکه دا مشهور شخصیاتو او گیر چاپیرا ملکون و علاقه که دا غی چرچاوا نو آغای تی اغنمون زگ آغستلو پا استازانو که بده آغا استاز یاده چه آغا ټول خلق بیجنی او آغا استاز چه آغا صرف تر کلی و تر محلی محدودی او بار سوک نپیجنی نو تب آوائی چه زمان نور استازانم شده داد انمونه دی خوزد پلانی شاگر دی ما آغا چه ټول خلق بیجنی ما دی اوکاسوی یرا چه بای زینو دلر شه نو دا مو آجی زا پنج پیره مایدا گرانه دا مایدا مو آئی کرده ضرورت را نگه نو بی نو آما خو مایی کدار را تدیوه چه مو آئی نو بیا خو با کار گرانی بیا خو با تراغی مسئله بیا نونو چه درسو می دا ویلی نی لنبه خبره و دایی چه دای وی کم دای وام حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه نمی قرآن ویلی ده صفا خبره دا او بیا وی ما کان لنا نخایگی زمون سرا زمون جامه داسه دا زمون سرا خایگی دا اللو شرکا بالله دا چه صدار جوڑ کو دا اللہ سرا من شه استیزده ولی من داسه خلقیو چه زمان سر دا خاییگی نا چه من بغیر دا اللہ نا پا بل چاکی صفات دا خدای اومنو من سر نخایی زکا من دا اللہ کتاب اورو او قرآن دا دے درس ورگئی او ټول قرآن پا دے خبر بانی روان دے چه اللہ رب العزت پا خپل ذات او صفاتو کے یک کیاو دے او آغا نه په خپل ذات کې څوک شریک او نه څوک په خپل صفاتو کې شریک بریدی او نه وزرشته دا قرآن کریم درس ورکی ټولی دنیا تا چې الله په ذات او صفات کې یک کیو دے او دا آغا سره په ذات او صفاتو کې هیڅوک برخدار نشته چه قرآن دعوی من قرآن تا ناسیو او قرآن زکو او بیا قرآن او رو پویگو بی او دا غیبا وجود دیم شرکو نو داست خبرش والا اغاو ای ما کان لنا نخای گیز من سرا نو چه کلتولو تا خبرشی نو وی ندی پکار منگلا انو شرکا باللہ من شیعه دا چه صدار جوڑ کو دا اللہ سرا سسیز دا بالکل منگل نبی پکار دا انسانی جامع سرا دا خبر خائینا او بیا شکل دا خپل عقیده او دا خپل مسلک اظهار اوکا چه زما دا عقیده دا اللہ را توحید دا او زده آغه شخصیات او ده طریقه او ده دین تابعیم چه سوک سوچه معاهدین او علمبردار ده دین اسلام او ده آغه دایان دی نو چه زن اخکاره که نو ویذالک من فضل الله داد فضل میروبانی ده اللہ ندی داد اللہ میروبانی ده پمونگ چه منگ ده دا اکیده نصیب کرده دا او ده تاوه از ما دا اکیده لوی یا اللہ تو باست غفر الله او رو ای گناه وشو داشه یوسف علیه صلاة و سلام بی فخر کئی وی ذالک من فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالی ندی دا د مهربانی د الله تعالی نبی دا د الله مهربانی دا د الله فضل او کرم دی علینا بمون باندی وعلن ناسی او پخلق باندی ولیکن لا کسر الناس لا یشکرون لیکن زیادت د خلقنا نپویگی زیاد خلق پا دی خبر پویگی نا گنینو دادا اللہ تعالی دیر لویا میرا بانی دا چی پچا بانی شوی وی چی دا کی داو دا نصیب کی او دا کی داور لور کی دادا اللہ پا ٹول مخلوق دیر لوی پزل لے خوچ سو کے قبول کی دا کی دا او سو کا دا عقیدہ اختیار کی نو الگ انا اللہ خو فضل کڑے دے خوچی او سڑے دا غد اللہ را دے فضل زان اہل او قابلو گردے کنا خو ولیکن لا کسر الناس لا یشکرون لیکن زیادہ دا خلقنا قدردانی لکی دا اللہ دا نعمتنو الحمدللہ واللہ باللہ پا اللہ قسم چه دا ٹول دنیا یو سڑے راتا وئی چه دا ٹول دنیا در کم خو کمپرومائز سمجھوتا را سرپ دیو کا چه دا کی دا پریدا واللہ پا خدای قسم چه دلوگ امرم اور راتا وئی چه یو نوڑی یو دانا یو گڑ برتا نمیلاوی گی جسو واللہ چه پریدم دا زما رب لگا میرا بانی کڑے دا پمونگا دا چه لازو مثال پتور روزا کی منجور وے او قبر میں جارو کولے یا بجمعات کے ناس وے او دا بیدات و فیکٹری میں کولاو کڑے وے دا اللہ دا نبی دا سنت و پزائے بانے دا بیدات و پرچار میں کولے دا اللہ دا وحدانیت دا درس او دا دعوت پزائے میں دا شرکیات و دعوت چلو لے دا بسو الحمدللہ جب نشتے الفاظ نشتے طاقت نشتے چه دا اللہ رب العزت دا دی عظیم احسان او دا پرزاون شکریہ پی ادا کرش دا دی یو احسان چه دا یو کم احسان دے چه اکیدر توحید را نصیب کرا اخپل عظیم او مقدس او پاک کتاب دے کینولو دا دینا لوی احسان پا دنیا کی نشتے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اس اغه مسئلہ شروع کړه یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما څنګه خواږه جوابانه خبره کوي کنه خبره به خوږه خواږه جوابانه کې کبه خبره خمنډلې کوټلې او سٹیلی خبر اب کے خبر جی کہ نو بالکل سٹیلی میں اخبا جکم نے نٹا کے چگٹ اکم دن لگی گرا سیاگا ہو کے پخوا گجبا برا ویا صاحب سجنے اے ملگرو د جیل زما زم جیلی ماں تا سم جیلیا نے داو دنو جی اے جیلیانو قیدیانو زوم جیل کے پروتے ماں تاسم جیل کے پراتی یہی یا صاحب السجن اے ملگرو د جیل زما ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان چنگ ونگ جدا جدا غردی چه داد دے ذمہ دار دے ام اللہ الواحد القہار او کنا یو اللہ تعالی زورور دا خدا چه دا ہر حاجت او دا ہر مراد پارا یو اللہ تا چغوے او کنا دا ہر یو حاجت او مراد دو پارا جدا جدا در او درگا گورے دا خدا چه یو اللہ تا وائے او کنا دا چه جدا جدا تا وائے دا خدا چه یو اللہ رب العزت تپا ہر مشکل او تکلیف او پریشانی کے چغوے او داغن غواڑی او کنا جدا جدا لزے نوے ارباب متفرقون خیرون آیا خدایان جدا جدا غوردی ام اللہ الواحد القہار او کنا یو اللہ تعالی زورور تپوز کرنا کم وائی کنا حضرت عمر ابن حضرت عمر نوفل ابن نوفل حضرت زید ابن عمر ابن نوفل دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کورنی مشرانو کے دے او دا جاہلیت دا دور مواحد انسان دے نبی علیہ السلام تاثر دلو صحابی وے آو یا رسول اللہ مالی دلو زوڑو کیوں وی تقریر کو وی ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر مالات و منات و غزا طول پری خودل ترکت اللات والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر وی مالات منات و غزا طول پری خودل او عقل من سڑے وی ام دا سے کئی دا وی دا عقل من سڑی کار دے چاغا غیر اللہ پری دی او دیو اللہ در او دربار تفریوز دی دا دا عقل من سڑی کار دے او بیاوی عرب عرب عرب واحد ام الف رب یو خدای دے او کنه بزرگونو دی او دام والا سے دین میں چاہے کہ کارون او ویشلشی دام والا سے دین دے چھ کارون او ویشلشی چھ دار عدیز بھی موار دے او دار عدیز بھی موار دے او دار عدیز بھی موار دے او بالکل ہو بہو دا خبر کرے گا او حضرت یوسف علیہ السلام پہ جیل کے دا خبر کرے گا دا کا آواز لگولے دے دیو یس رڑی اتا سو ہر دا جگہ یو خبر ہے کوئی منگو آو آئیو وئی مر دئی لو بغیر تو قرآن نہ بل سو ورزی نہ ما ہو تو یو خبر آتا کم دا قرآن منگ لرازی سال و نام مطابق او دا نور کتابوں نہ تاسو لدرزی ہاں خدا قرآن کے کم دن منگ تاسو نہ اخلو دا زمنگ شو دا نو ټول تاسو زده کیزا ها چې قران دې د میان زلرګه ته خپل رب پیژني ها ادا زیږي ته لا غو صرف قران ورنو وای دا څومره علوم چې ته دې ادا دا ټول دې قران نه وتی دا ټول دې قران نه وتی او دا صرف قران صرف قران مولا چې زربا زربا زربو زکړي نو آغا تا علامہ و مولانا و عالم وی و چه قرآن زکڑ وی دا امیده یا اللہ دا سا عجیبا ونی پلسپالا دا سا عجیبا پلسپالا پا دے پلسپالا پوئیگم ما ای پلانے مبتی سے بلا ختمو کی نو آغا وی جمع تیارے ندے کرے ما لبزی ترجمہ بہو کی وی جما تیارے نے کڑے واللہ قسم پا قسم پا اللہ ما وتوی ما نجینا دا تر دا ختم بتو کے او بیان بزو کم آ گڈا کی جدید کے دو پبو نمخ کے نما تے وی جما تیارے نے کڑے ما لبدی تر جمیلا مفتی مسلم سے ابزا ہے تحسس کڑو ولتے نیچے دو مفتی کے دو سند راوڑو او چې کینه اسما په زور کینو نو الله صمد څخه بیټری ډاون شو بیټری ولا نو هغه کسره تا وی اخر چا ختمو یې زړی یې خلق لم کار ګوري موږ لم ګوري دا څه کیسه نه کې ما خو یې تاسو مفتی ته بدنو ما ولا عزت وکړ ما و دا شرینو ختم دو قرآن پر خودو نو ما خو لی عزتو که وی نکن سیبانو دا دیبا سکی گی نو ما سخا باریم دیبا سکی گی نو ما سخا باریم ما مونگ تا سپا تاو چه مونگ تا خوام رحمان ملک ناسی که نا نو سبا که نو چه اصره و تو تا حضرت مولانا مفتی پلانه سیبا یو غلق صورت اخلاص تر جمع نوردی نو آغا مفتی ده او ما غنده چه قرآن تا نازی نو آغا امی کمال خوده کنا ما شا اللہ ایو کس ما تا بی ما یو خبر را تا کم سر پو نخوا مال نرازی دا تا تا میوه چه نرازی خوز مالا طول ترجمه وارا چر تا دا مارو پزایمی مجهول مانا کرده دا نوی نا باید مجهول پا زمین معروف کرده نوینده نمائدارا تو آیا چه لکه دا سر پو نهوا دا سره دل از دکی چه دا دی عربی جب مانا پا صحیح طریقه بانی کولش دا مزاره مانا پا مزاره دا مازی مانا پا مازی بیا چه دا اغینا پس الفاظو داخل دو بانے دا مزارے نا ماضی جوڑے گی دا ماضی نا ماضی استمراری جوڑے گی دا مثال بطور بانے قائدی دی او دا آغے مطابق تا دا ترجمہ کی گی نمائدار اتاو آیا چی دا دا کم دین محسوس کرا چی پس سلپو نا خوا نا پوئے گی بدے نا پوئے گی مائدار اتاو آیا محسوس دیتا سنا کرا و زمان در سنه خود طول چه دینو آغا الحمدلله امیان نستی نزا امیانو تا حوز چه کم نیسر بنا خود قایده شروع کم نای بوشی داده کم عجب ووی داده داغی ضرورت شده پا دی در سنه که داغی دا بیانو لس ضرورت شده چه کم شه آغای تا ضرورت صحیح معنا دا قرآن دا لفظ ورکول اغا و تکی گی انو دستی کی زما دا ملگری نیدی علماء زما دا جماعت شادی توی دو سنت دا علماء گوری انور خلق زما خوال ندی را غلی دا زما دا علماء دی یخفلی که کی نی وی زمونگ امیانو که شانو من بچه سیب دیر خد قرآن ترجمه کی وی که نوی تاسو وی دی چه قرآن ویلی اگه تا دی امی وی دی که زربه زربه زربه زربه زربه تا زرب نویلی اگه تا دی عالم و مولانا وی او علامه و تا وی دی که منطق ویلی چه خدای پرسکی باقی گی وی پرسک خدای نیشته نچه وی پرسک خدای نیشته نا کافر شوی دی وی پرسک خدای نیشته وی داگه دی کافر شوی تا وی بیاد نیوی سروشه لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ خالق کائنات دے مالک دے رازق دے بیا با اللہ تعالی منی تا اللہ مفروض کئی دے نچے دا مفروضے کئی نوی دا دیر لوی عالم دے دا دیر لوی عالم دے دا صحاباو پا وقت کے دا صحاباو پا وقت کے منطقو یو صحابی منطق نو ویلے اگی علمان نو د صحابه وخت کې دا او چې په پا پا او داس کې څلور پرز دي دا او دیار لاس په کې سنت دي دا او پنځه په کې کوم ده نو آداب دي دا او عمل نو یې علمانو کنو علمانو کنه دا اي وخت کې دا اي وخت کې دا نور فنونو نو یې علمانو کنو قران غیزه کړو کنه احادیث ده نبی علیه السلام اغای نیخ پنی غوری دل داغی خو بخاری و مسلم لنو جور شوی گنا آخو ده دره مثل دهی خلق ده نو اغی لکت صحابو تا بالیمان نوی اللہ و شاہد اللہ اللہ لا الہ الا ہو والملائکتو اولو العلم بیان کئی اللہ گوائی کئی اللہ چھ یکینا اللہ چھ دے بیداغنا بل الانشتے والملائکتو اولو العلم او پرشتے او خاوندان دے علم دا اولو العلم دا سو کیا دے صحابہ یا دے ای قرآن ذکڑو ندے وی دا آغ زمانے عالم آغا چاہو قرآن ذکڑو دا دے زمانے امی آغا چاہو قرآن ذکڑے ماشاءاللہ کعب کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی او چی کم زائی کے دا قرآن دا با محاورہ ترجمہ کے اون خلی نبی اما تا ٹیلیفون کو دیتا کہ شیخ سب سمانا کرے دا نو امدا وی اللہ دے اجر در کی ما شاء اللہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشا واللہ ذو الفضل العظیم خو یو خبر ادا کوم دا قرآن زما مخت دے ساسو دا ٹولو مخت قرآن دے کم رب چی داغ کلام زوام ترنن زما مازو کے لادان ندی راغلی چی زد بسم اللہ الرحمن الرحیم پا مطلب ہوئے گم دالا زما زین کی ندی راغلی دالا زما زین کی ندی راغلی او زکی دا سکوم ندا زد اللہ دا امداد پا اثر بانے کم نو کتا سو دا ٹوپائی درس درا لئی دا دے پا دوم رکسان بنا سی دا اللہ پا پزن سرا او زمانے سمراو شوا اتل اسکالا او دے چھے دویم کال بانے دا قرآن درس تکینی پا دویم کال نو دا پانزو سو نا پینزو تر اغلی درسو نا دا پانزو سو نا پینزو تر اغلی و اجماع دا خکاپی ملگری اترا زغنشتے ہم زمان ملگری و الحمدللہ رس رس سواکی کی کمی کی خونا ٹانکوئی تراشئی باقاعدہ ردی پہ دوم رکسان بھائی الحمد للہ مرغوس تراشئی دوم رکسان بھائی الحمد للہ کلابٹ تراشئی اندازہ برتو لگی دا وجہ اللہ وی ما ترزان را غردو لے دے زبد امداد کم ماشاء اللہ او اللہ دے کی خو یو کار را سرکی گی چه ده درس نمی کم کشران مدارسو تا لرشی ناغی بیا ده مدرسی اغا استاز استاز گرنی او بیا ما جه کم ننو پا آغا ماشاءاللہ خو شکر ده خدایا چه زر ده تولو خبرو مختاج نیم ماشاءاللہ اغا چه سا فیض اغا تا رسیدری اغا اللہ وینی اغا چه اکا ملار اختیار کری او ده اغیر سبب سو کردی دلی اغا اللہ وینی بدا غڑی را سبا دا قیامت پر از بانی وا جنڈے اللہ تعالیٰ نہ لگی پسر چچا سکڑی وز داغی مطابق بوسرا مامی لئی بلکل دچانا اس قسم سے گلا پدے خبرو نشتے بلکل نشتے یو سلزلا خلق شلزلا زدان تا سلزلا امیوام خلق شلزلا ویز سلزلا انتا امیوام الحمدللہ چخپل کتاب تکین والین دالوی فضل اللہ تعالی دے دالوی فضل دے ماشاءاللہ خواہ حضرت یوسف علیہ السلام وی ما تعبدونا من دونی تاسو بندگی نکوئی بیدا اللہ نا الا اسمان مگر تشد نمونو دا سمات لب دے تشد نمونو زمائی ذات مندہ دا دا یو سڑی بورڈ لگولے دے چے ڈاکٹر پلانے میڈیکل سپیشلسٹ او دن ناستے دکان کے او تا دن نلال چاو یو سڑی تا وائی دا ڈاکٹر دے نا ہوئی جسے ڈاکٹر نتا وائی دا بورڈ وائی دا اسی نملا اسی بورڈ لگولے دے یہ ڈاکٹر نا دے نتوائے دے درگاہ والا بابا چے دے نو آغا دے دے کار ذمہ وار دے نو دے اوما نا دا اسی بھائی تشنم دے نر ذمہ وار الا اسماء اسی نم دے پی خیر چے دادا تبی ذمہ وار دے دادا بادو ذمہ وار دے نر ذمہ وار ذمہ وار اللہ دے تا صرف اسی نم پس روانے دا اللہ آغا صفت دو خدای ری دل وار کرده ده نو دا خطا وار کرده ده کنه اللہ خونه ده وار کرده چه اللہ ویلوه وی چه او پلانی لما دا زیمواری وار کرده ده نو بیا بچی کوا خدا خو ما تا وو کنه دا خو ما تا وو یو سره زان دا داکتر وی اغا داکتر ده نا ما او تا وو تا داکتر وو اغا داکتر ده نا داکتر شو نا تو ای دا زیموار دی زیموار شو او تو ای الا سمان مگر تشا دنمونو نچه مونگو داوال صرف تا تش نموار کرده وی ایسی او روی چه پده کبرونو که اس نیشتی دا تش تی دا گلتی لوتی دی زنگ دا خبر ندا جوڑ که دا دا چل کئی خواه او بیا سمیتو موا چی ای خود ری تاسو دا نمونا دا خود تاسو وی چی پلانی ری دیزی موار دی اللہ خود ندی ویلی کنا دا خود تاسو وی سمیتو موها ای خیری دی لرا انتم تاسو خا دا مونگا و آباؤکم او مشرانو ستاسو دا خو تاسو ستاسو مشرانو دا خبری شروع دا خو اللہ ندی ویلی چه او دار دی زیموار دی ما انزل اللہ ندر آلی گلی اللہ تعالی بیامل سلطان پا دیبانی س دلیل اللہ خو س دلیل ندر آلی گلی اللہ تعالیٰ خود دا ڈگری ندا ورکڑے دا اتارٹی ندا ورکڑے دا اختیار ندا ورکڑے اللہ خود نظر آلے گلے خان و بیا چی اللہ اختیار ندا ورکڑے نو دا اختیار منسوک دی نو ان الحکم الا للہ نشتے دے اختیار مگر صرف دا اللہ تعالی اختیار صرف دیو اللہ دے ما کان لہم الخیرہ صورت قصص کے وہی کہنا ما کان لہم الخیرہ انشت دے دیلا سے اختیار دے اس اختیار نشت اختیار من یو اللہ دے پا کائنات کے اختیار او حکم دیو اللہ چلی گی ان الحکم الا للہ امر شاہی حکم فرمان دار آغلے دے امر حکم کر دے اللہ تعبدو الا ایہ دا چے عبادت بندگی مکوئی مگر صرف دا اللہ اللہ خدا ویلی دی چی دیو اللہ عبادت بکوئی یو اللہ تب ازان مختاج گنئی یو اللہ رب العزت نب اخفل حاجتون غواڑی اللہ خدا بھی لی نبیا وئی ذالک الدین القیم دیکھو ماتا دا جی زیادہ تازدا نوے دین دے نو ذالک الدین القیم دا ما چه کما کی دا بیان کڑا دا دین مضبوط دے دا دین صحیح دے دا صحیح دین دے خواہ چاہے کہ بنیاد دا اللہ پا توحید بانے دے دا خبر دا دا دا ما تے او قصوے کے لئے وی اپلا نہیں ہے مائے ہاں وی شرک چاہ کڑے دے جتا سو یاد ہوئی مائے چاہ کڑے دے نو آگا یاد ہوئی نہ لوے چا کڑے دے نو مائی قرآن وئی کہ خلقو کڑے دے نو مائی قرآن نہ تپوسو کا چا کڑے دے قرآن کے راغلی وہ قرآن کے دے تو نہ پرے دم وی نہ مڑا بس تاسو نو مو دے گورے خبر ہمیں ہو رہا دزه د الله ر توحید مسله بیان امکان وی آو مې ته مسلمانې وی آو نو مې په کار خدای چې ته په خوشاله دي خدای ته په خپاتېږي ولې په دې مې پویاګا دا اوم تا کړې ده ما دا شرک دا تیار تا کړا کتا کې نو تاسو په دې خپاکې دي نه چې و بل مسله نه بیانوي دا یو مسله ده او دا نو خو تنګېږي په ګنا او تنګېږي زګه چې ته داسې وضو سره جمع دي جمع کې ازو هم چې ګورې دا غلا یو ډېر خراب شی ده او دا کم سره چې غلا کوي دا غلاګر وای او ستا اوس هوا ما چې دا انده ولاسي و چې ته نوم را لوان دي وي دا غلب مې تنګي کنه چې را دې غلا دا خبرې بس کی وې آ نو مې غلب په تنګي کې چې تروغ نه تولې تنګي خدای ته چې تنګي مې تا کې غلا دا تا کې غلا دا دا دې ویل د شرک دې رد باندې ولې تنګي چې دې و شرک نشته چې نشته نو دې په تنګي کې ولې غلب تنګ شي کنه چې وای نمره لجدا وان لي يصبون كل صيحه عليهم الله وای دې اره چې غفزان غني چې دا زمانوم جوړ علي ها هم ولا غدو الله يم دغه د حق دشمنان دي دغه دي دا چې یره غسره دا اړه یره غسره چې وای وای چې ته اشاره راته دی کی دا ده ناز په ها ای با تا غلطی غریب دا وسه ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے درست صحیح دے ولیکن لا اکثر الناس لا یعلمون ویجین اکثر خلق استاسو خلاب تی گنا دا لغن چند سکس استاسو ملگری ولیکن لا اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ دا خلقنا نپوئی گی مسئلہ خرابر سیپا کی پری خودل اوس وی دتا سو خیر خپل خبر اوري خپل له خو د یخ ک کنه مثلا خو بیان کړه نو بیا ودا وی تاسو چې کما تاسو کړه نو داغه جواب اوري یا صاحب استجنه اے ملګرو د جیل زما اما حدکما هر چه دی یو تن ساسر دوالو نا فیسکی ربو خمرا اغا با خلاصی گیوی او سکی بسکی و با بادشاہ خپل شراب یو برا تا سندانه چپلانیتو چپلانیتو وی تاسو کی یو کسو با خلاصی گی او اغا و بیا چی دن خپل ڈیوٹی بانی بحال وی ملازمت بے بحال کی گی و اما الاخرو او هر چه بلوه فیسلبونو پایی بکڑه شی پانسی بکڑه شی فتا کلو تو ایرو من راسی نخری با مارغان سر داغنا میرا که باو گردو لشی مارغان بولا چه کم نیل سر وخی خوری دی ختم بشی چه داو اغی خدا سی کتل وردا نوی قضی الامر اللذی پورا شوا خبر آغا فی تستفتیان چاگے کے تا پبارد آگے کے تا ستا پوس کو ساسو خبر پورا شوا جواب ملاو شا لکانو دا سے انتظار کی بس تے کنا خبر خوش شوا بے کنا چکل دا خبر اوکرن بیا آغا کم کس کی دا خوب دا تعبیر مطابق بشکی دو والاونو اغت زان لا خبر اوکرا زان لا وقال للذی اویوی یا کستا زننا چه یکنو دیوسف علیہ السلام انلہو ناجم منوما چه یکننا دا سڑے خلاصی دن کے دے دے دوارونا اذکرنی عند ربک یاد کما تذکرہ او کا زما خبر او کا زما د بادشاہ خپل سخا چلاړ شي بادشاہ ته بوای چې دغه سی یو بی ګنا کا سری هغه په جیل کې پروت دی سو ګنا یې نشته دی بی ګنا دی او دغه سی کار شوی دی وسره هغه چې راووته نو هغه ته خو چې کوم نن خپل استقبالونه او ډزې ډزې او کنه چرالی او خیرالی او مبارک شو سلامت شو تو پختانو کارو تروڑی ڈھڑکی ہوتا کا گے دل داغا نہیں چما تچا جیل کے سخبرا کڑے ہوا نہ خیری کا نا سرور وہ استاس بکوسا کے ناسی خوچے بس باز نو بس بیا کو آگا دے شیطان پاس کڑائی زکا چی دے شیطان دو خوشا دولو کار بیا کئی تیرو ڈول کی او گڑی دلی او سی او ڈز او ڈز او ڈز او کنا پلانے پاس چھو نو بس بیا ولکا تا چا ماتا خبرہ کڑوا فانسا او شیطان او ذکر رب جی بس یو کار ندے وی نو چا چا کار بچی دنو کھو خواہ دے چا کار دے وکو یہ چا کار نیچے گولا بس یو لبا دا بس دی گیا ہے سڑیا دا گورے تم مکو چی دل ووٹ وار کم دے برا سکی آج سکول پتا میں اگا آگا اسمانو نے جی پیدا کری دا غطا ہوایا غطا ہوایا فانسا ہو شیطان ماتا بدر جو کس وی فیس بک بانی میں دل تصویر لے دو تو خپلانی سے افسر اولا آرے مائی خواہ اسے مائی واللہ چی ماتا پتہ نشتے خو مائی دا ما ور کڑے دے فیس بک لا ما ور کڑے وی ندی دا دا جی اغی ور کڑے دے نو مائی چی اغی ور کڑے دے نو اغی خو بچی کم دنو مائی خپل نمبر سکور کئی گنا چی ما دا ور کڑے فیس بک لا نو بیا با دے ما نگیلا کڑے و ما بوی شو و دا پلانی سیب سر اولار دے مائی دا خو اغی و شو گورا پلانی سیب مک سر اولار دے نو مائی ما خو دے چی ما ور کڑے نو بیا با وی چی حلق و جو گورا وی دے ام خپل نم کئی دارے گورا پلانی سیب سر اولار اغی زما تصویر زان سر ور کڑے دے خپل نمبر پہ جوڑے زو خود اغی پہ دغا بانی نمبر نه جوڑو یو دغی کار دے زما خو نه دے زسکوم ما گو بودا خیرالی ویلی دا پختو ملک دے زما زائی تا براغلی ما بودا خیرالی ویلی او سره کسان بلا شرازی تک ٹوکا والا تک ورکڑے ابی ای کتا وی دیکلی دی وزا جی شانو مان بچا ایلان وی دو مستر فلان نمائی خوغی ورکڑے زما کار خونه دی روا زو خو پوئی گا امنا پا دیبانی جدا پیس بک لخلق سنگ ورکی پا دیبانی پوئی گا امنا مائی پا دی ایٹمی دور کے ہاں دغه خبرو ته اوسګاری ګوننو آغا کراوت بانسا او شیطانو ډیر عبرتناک واقع را دی یوسف علیہ السلام دی داسې کی قران خویلنی فانسا او شیطانو بصیر کو دی یوسف علیہ السلام نا شیطان ذکر ربی ذکر یاد د خپل رب گورا وی چه بادشاہ سخا ما یاد کا نو اللہ تا بے ویدو کنا نو شیطان نو منگا واو چه شیطان تا اللہ تعالی ویدو کنا چه ان عبادی لیسا لکا تا جوڑی و دیسے بلا خانا سوچتے بل پلتے لے ان عبادی زما بندگان چه دی نو تا پا غیبانی تسلط او غلبه نشته انو دا خوب دی در کشیدن آقا غلبه مونده چه دو خدای تعالی ذکره یادی تینا یرکا پا قرآن نپوی گی نو غلط مانه ہو کی مونگو پنج پیر تا راشه کنه ما تیوی دا پنج پیر تا دل ضروری دی مای آو یه ولی بل لینه دا که گی مای نا میں تا خود ذکر دے گا نا میں وہ جد کر دعا لن فہد مانو کا نوی وی مند تالا را نوی وی میں وائے گا نوی مند تالا را گمراہ نوی دیتی تو گو وائے تا مائے تا ہوں مائے وی نوی آتا با سنگا مانے کو میں پیغمبر چی دا گمراہ کنو تا کی ایمان پاتے شا نوی چی دا با سنگ مانے کو مائے پانی پیر تا بسی تا چه مای وی چه باش بیتا دلو سلو سو ضرورت ده مای تا چه اس پخفل اوه نمای اوه از ده دایت و دره که سر ناسو ده خوب سر ناسو دستی او سو ضرور ده حجه در اخلاس چه مای اوه از ده کسانو پا مخ که ویاو ضروری ده ما اوز پا تا مانه اوکم والله چه نیز دیری که دی مانه اوکلشی ده قرآن پا خدای می ده کسمی کسی ترجمه اوکلشی قسم می رده او خور گینی راوالا دیتا پوست کم راوالا دیتا پوست کم دو دریزه قرآن که تب یاو گورا